فیها یو غرد پا جہنم کی چداغی پا خطو بسم روخ لگی پرا کزیدو بسم روخ لگی. دغشان ابن کثیرم ذکر کری دی چی آسام او غی بارد وارو کی ویدی لکرستو قرآن شریف کی راضی فسوف یلکون غیا لکہ سورہ مریم کی غالباً تیرشوی. ند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نقل کرے چہ آثامن وادن فی جہنم دایا وکن داو کیے دے پا جہنم کی دایا وکن داو کیے دے پا جہنم کی اب مرفوعن و موقوفن دا حدیث ذکر کرے چہ ان غین و آثامن بئران فی قعر جہنم اجارن اللہ منہما بمنہ و کرمہ. ویدا غی او آسام دو کوئی دی دا جہنم پکندو کے اللہ دے پخبل رحم او کرم منتد آغین نجات را کی. ردی کی دا دری اعمال ذکر کر او دا غدری و اعمالو سزائے ذکر کر او دا دری اعمال دا سی دی چدا پٹول گناہنو بانے احاطہ کری زکا گناہنو کی یادہ سی گناہنی چداغی تعلق دا اللہ دا حقوق سرے نپاغی کی گورا لا یدعون ما اللہ الہن آخر کی دا رب العالمین دا حقوق بارک حکموں کو. دویم قسم گناہن دا سی وی چداغی تعلق دا حقوق العباد سرے داغی ذکروں کو ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق بعض گناہوں آگئی چی داغی تعلق دے انسان دخپل نفس سرے. ندری قسم دا سی گناہوں نے ذکر کل چی دیتا اصول دا گناہوں ہوئی اصول دا گناہوں ورت ہوئی اور دیدے کی مفسیری نبیا دا آیات مبارک پا تفسیر کی روایات نقل کری حدیث پاک کی راغری ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوش شیو چھ گناہن خوڑیر دی خو ایو الذنب اکبر کم یو گناہ دیر لو یدا. نسید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل ان تجعل للہ ندن وہو خلقکا دا چھر اللہ سر شریک وی صدار اگر زیو عالم کے اللہ تا پیدا کرے شرک پا تمام گناہنوں کی دالو یو گناہ دا. یو روایت کی دا سی الفاظ امراغری ان تدعو للہ ندن انت دعا للہ ندر چت دا اللہ سر بل شریک وی صدار رو بلے اور آمدت کی لکن آپوہا مسلمانا ناری نم زنانا وی فلانی یا بابا پنے کئی رو رسے گی یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا بابا یا دستگیر مدد گناہنو کی دین اللو یا گناہ نشتا او دا دا اللہ دا کتاب فیصل دا دا سید الکائنات دا مبارک خلی فیصل دا بیاتنا تپوسو جی دا اللہ حبیبا بیا کم گناہ لیا دا وی چخپل بچے یو سڑے وجنی قتلی کی ددی یرینا چی سباب دے سخوری لکہ پخوا تاسو علماء و ناوریدی بی قرآن شریف کی راغلی چی غیب زامن و لون جوندی دا بے خخکل چی سباب سخوری علماء دام ذکر کری دا اولاد پا قتلولو کی دام دی چی تی دنیاوی علوم پیز دکے او دی دینی علوم نے بالکل علاحدہ ولر ساتھی چھ سبب دے سخرے لیکن ان تاسو گرے مخفل بچی دی دینی مدارس نہ ساتو دینی مدارس وانی یو پیسہ مونگ نہ لگو یو امام تلس روپے تنخواہ اور کو او یو یو بچی وانی دنیاوی تعلیم نو وانی زرگنا لکھ نہ لگو ورتا وے سبب استاد ون سی دا بخی نو دام دا بچو دا قتلونو یو صورت تے چی اغی دا دینی علومو نا محروم ساتے او دا نور دنیا خبرو دا اغی فکر کے بیاتی نا تپوسو شدرم نمبر کی دا اللہ حبیب بیا کم گناہ لویر ویچی یو سڑے دا گاونڈی پکور کی بدکاری کئی اور رب العالمین وید دا اللہ دا حبیب دا خبر تصدیق رو لے گلو اور دی آیات مبارکہ کم دا غدری سی زنہ دی لکسنگ سید الکائنات ترتیب وار ذکر کرو اور دا حدیث در لطیرم نبی علیہ السلام فرمائے لیو چیتاسو ما تقولون فی الزنا صحابه کرام ته وی تاسو د زنا بار کی سوای ودا الله او د الله رسول حرام کړي او دا به حرامي تر قیامت پورې. نبی علیہ السلام فرمایل وی او سړی ک نور زینو کی لس بدکاریو کی ندا گاونډي پکور کی غیو بدکاری د لس نو چت پردو زینو کی یو ز اغلا کول او د گاونډي د کور نا یو غلا دا د غلس غلا غانو نه خطرناک دا. ادی ایک لقمان حکیم رحم الله قول ذکر کړي امام ابن کثیر اغه بچی ته نصیحتونه کول ویا بنی ایاک والزنا فان اوله مخافه واخره ندامه. وی خبردار بچی د بدکارۍ نه وزان ساتي. لقمان حکیم رحم الله خپل بچی ته وی ځکه وی اول شی د دې بدکارۍ یره را او اخر ندامت او خپمان تیارا. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. ومن يفعل ذلك چاچ دا کارو کو يلقى اثاما نو دیو ملاوشی د سزا د خپل گناهونو سره. او یو حدیث د مشکات شریف کی راغلی چې اوسړه کم وخت کې بدکاری کوي نو حدیث کی راغلی چې بدکاری نه کوي او بدکار او دې دی مؤمن وي. نو باز علماء لیکلی وای دا ایمان دغه وخت کې د دن روزي او د سر د پاسه د ازیل ته او پرندی وزر غړول او سر د پاسه دی وجنه اهل علم لیکلی کدا غ وخت کې د مرګ راغې نو مرګي به انتها خطرناک مرګ یلق ملاو بشیده اثامات سزا د خپل گناهونو سره. یو دعا افله العذاب دجن بکڑے شی د پارا عذاب یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې. ادیده کی د دوغنوالی نه مراد داغي تکرار ده او سخواله ده. یضاعف له العذاب دچن او دوغن بکڑے شی د پارا عذاب. ابن کثیر وای یضاعف ای یکرر بار بار با عذاب یو رز بنی دو رز بنی زکر دا کافر و مشرک دا پارا امیشہ ابدی جہنم دے. یو دعا افلہ العذاب دو چن بکڑیشی دا آغد پارا عذاب سخ بکڑیشی مقرر بکڑیشی یوم القیامت پا ورز دا قیامت. ویخلط فیه محانا او امیشہ بی دے پا دے کی محانا زلیل و رسوا. او دا یو دعا اف مانا علماء دیدے کی فَيُكَرِّرُوا وَتُغْلَظُوا سَرَكَرِ. او اصل کی علماء چی دی یو لفظ ماناو کی نو ایک حکمت وی دا مسئلہ دا چی پرز دا قیامت بننی کئی کی اللہ رب العزت دگنوال راولی او دا چاپ گناہ کی دگنوال نشرات لے. ندلت دا عذاب سر دگنوال ذکر کو ندو یو دعاف دا مدعافت نمراد دی دے کی داغی تکرار دے و بار بار والے دے او داغی سخوالے دے. یو دعاف له العذاب دگنا او دچن بکڑے شی غد پار عذاب یوم القیامت پا ورز د قیامت. ویخلط فیه محانا او امی شبو یغ پا دی کی محانا زلیل او رسوا. محانا دا پا مانا دا زلت او دا رسوائی راضی. امی شبو ی پا دغی عذاب کی محانا زلیل او رسوا او شرمندہ. الا من تاب و آمنا وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. د دې آیات کریمه د نزول بارک علماء لیکلي لکه دا حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړي. امام مسلم رحم الله دا حدیث ذکر کړي او دا حدیث بخاری شریف کې مراغله. دې مقام کې امام قرطبي او دے نور مفسرینو ذکر کرے. صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے چیس خلق دا مشرکانونا قتلو فاکسرو وزنو فاکسرو سکسان پا حالت شرک دیر قتلو نیکڑیو او ډېر بدکارای کړي. نو سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم ترالل و ان الذی تقول و تدعو الیه لحسن. و دا تاسو کوم خبره کوي او کوم دین ته مونږ را بلې دا خو خیسته دین دی. حکم ته دا خبر راکې چې مو خو ډېر غډ وډ زندگی تیر کړې نا حق قتلونه مکړي بدکارای مکړي نو کوم ایمان راوړو نو زمونږ را ایمان راوړل به زمونږ د ګناهونو د پاره کفاره شي او کنه. نو دا آیات مبارکه الله رولې غلو چې اوسړه په حالت کفر او شرک کړي قتلونه کړي بدکارای کړي نور ګناهونه کړي او دې راغ ایمان راړو نو ان الاسلام يهدم ما كان قبله د اسلام دروړو سر مخ کې تمام ګناهونه سکی او سر معاف کیږي مخکینی تمام ګناهونه د اسلام دروړو سرا الله رب العزت سکی دا معاف کیدا آیات الله رولې ګلو فرمای الا من تابا مگر اچا چې توبه ویستا د شرک او کفر نه او توبه ویستا د نا حق قتل او د بدکارینا و امن او ایمان را و عمل عملا صالحا او عمل وک عمل نیک ورداسیونی وچ عمل وک بلکې د عمل سره د نیکوالی قید لګولو ځکه کې سره عمل کئ او په طریقې د نبی علیہ السلام نه ده نو دې ستړم شو پیسی ملګی دی وقتم خراب شو سبب الله رانیس نیک عمل غیلوی چې هغه په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا څومره علما حقا چې د بدعت او د رسومات او د رواجونو رد کړي دا غي وجدای چې پر رسم رواج بدعت معلوم لګیدو بدن مکړیدو ستړم شوی او سبب دی الله پاغی رانیسی او د سنت طریقې مطابق چې کم عمل شو نو دا غدا الله په نسبان قبول او منظور ده که دعا دا که اسکات ته که خیرات ته که مز ده که روزه ده هر یو عمل چې په طریقې د نبی علیه السلامی نو هغه ته وی و عمل عملا صالحا عمل او کو عمل لیک فاولائک نو دغه کسان یبدل الله سیئاتهم بدلی وکي الله رب العزت سیئاتهم گناهونه د دوی بدل بکی اللہ گناہونا ددوی حسنات پنیکو سرا وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ دیر بخن کے او محربانا دیکھ گورا وین نیک گناہونا با پنیکو بدل کی نو دے تبدیلی نس مراد دی نو داغی علماء کرامو دا تفسیر ذکر کرے لکہ امام قرطبی وئی وَيُوَمِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِيهِ وَإِذَا خَيْسْتَاغَنَ چِدْ آیات بارکی ویلے شوی چِ اللہ بے گناہونا پنیکو بدل کی ورہ مخ کے دل کافر ویلے کی دو نو اس بور تا مومن وی نو دا کافر پا زیبانی دا مومن اغا لفظ پا بدل کی دتا ملاوش دارنگی مخ کے بے دتا آسوی نافرمانا اس ور تا متویع وی اس ور تا متویع وی نو داغی تبدیل دا ماناو لکمخ کی دے پا شرک کی مبتلاو او دا شرک پا آغا قباحت بانی دے موصوفو اس دیمان پا صفت موصوف دے اس دیمان پا صفت بانی موصوف دے او ایلا اللہ دا کرم ندا خبرم لری ندا چی اللہ با آغا گناہونا معاف کی او تش معاف بین کی بلکہ داغی پا بدلکی بورتا نیکی پا عمل نامہ کیوں لکھی داغی پا بدلکی نیکی گورتا پا من نام کیوں لکھی لکا روایاتو کی راغلی صحیح حدیث دو مسلم شریف کی راغلی ابو ذر رضی اللہ عنہ وی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی چه انی لآعلم آخر اہل الجنة دخولا الجنة و آخر اہل النار خروجا منها نبی علیہ السلام فرمائل صحیح حدیث تے دا مسلم شریف چیز پی جنم آغا آخیرنے دا جنت یانونا چی جنت تا بوردن نکی او آغا آخیرنے دا اور والونا چی دا اور نبروزی وی راب وستیشی او سڑے پرز دا قیامت نو رب العالمین بملائکو توی اعرضو علیہ صغار ذنوبی ورفعو عنہ کبارہا اللہ وہی اے زما ملائکو زما دا بندرا ولے خودت ردا غواڑو واڑو گناہوں نہ پیش کی جدا دی کڑی دا دی کڑی دا لوی لوی تے پٹ کے نو پد باندې بردا غواړو واړو گناهونه پیش کولې شي. فیقالو عملت یوم کذا وکذا وعملت یوم کذا وکذا. ملائک ورته وی فلانه رزوا فلانه زه او فلانه فلانه کار وکړو. اول ته خصو انکار کولې شي. فیقولون عام دی و یاو دا وخت او دا زه او ما دا گناه کړو. لا استطيع ایون کرا دے با طاقت نہ لری چی دے انکارو کی زکا آنے کہ پخلے انکارو کی نو پخلے با مہر لگی لاس پی دا سرمنی دا با گواہی شروع کی دا ازمک با گواہی کئی چی چا پی کم عمل کرے او دے با دا غلوی گناہنو نیری گی نو ناسا پی دا اللہ رحم و کرم با پجوش کی راشی. فیقال لہو فین لکا مکان کل سیت حسرہ. وی با اے بندہ تال دا ہر گناہ پزے ننی کی در کو. نو فیقولو دے چکل پوشی چی معاملہ خولتا دا او زما دا گناہونا اللہ دا سی معاف کری او مان اللہ دا سی راضی شوے چی زما دا گناہونو پا مقابل کنن ما تا بدلی ملاوی گی. ان دے بو یا رب بے کد عمل تو اشیاء علا اراہا ہا ہونا ما خنورم سا عمال کریو او هغه ماته دې ښکاره نو صحابي وای فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوهکا حتى بدت نواجزه. وای ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وکتو چې کله دا حدیث مبارک بیانولو نو دمر خوشحال شو چې وی خاندل چې غاخونه مبارک ښکاره شول. غاخونه مبارک ښکاره شول نو دا الله رحم او کرم بد باز انسانانو سره داسي وشي. الله دې موږ هم پدې کې راولي. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. دا کسان بدل وکي الله رب العزت هغه گناهونه د دوی په نیکو باندې. وکال الله غفور الرحیم او دې الله رب العزت بخون کې او مهربان. او دې کې امام قرطبی او د حدیث ذکر کړي یو کس نبی علیہ الصلات والسلام تراغ اور اللہ حبیب توئی ارایت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا. دا اللہ حبیب دی هغه سړی بار کی خبر را کا چې ټول گناهونه کړیو یو گنیم پریخ او هو فی ذلک لم يترك حاجۃ ولا داجۃ الا اقتطعها فهل له من توبه. وی سره دی گناهونو نا اغه دا کارونم کړي که حج لبسوکتلو ندتلو په وخت کې هغه به وشو کول او دا غنه مال واغست او واپس براتلو نوم به مال واغست. ځکه دا حاجی کزی او کو واپس راځي دا الله په ملمنو کې ده. تاسو ګورئ دیولوی سړی ملمه باندې غسمر لوی غیرت کوي. نو دا ضیوف الرحمن وای حاجیانو ته کزی او کرازي. نو دا صحابي دا کس نبی رحمه السلام ته وای وی سرد دی دور گناہنو نما داسی گناہنم کڑی چکا حج لسوکتا لے حاج آغا چاہتا وی الحاج جا چکل حاجیان حج لزیو دے پلارا کیو شکے او داج جا آغا چاہتا وی چگئی واپس رازیو دے پلارا کیو شکے. نو دا اللہ حبیب ورطا وی حل اسلم تا اسلام روڑے. قال انا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشهد انك عبد الله ورسوله. ویزه گواہی کو او د دې خبر اقرار کوم چې د الله نه بغیر بل الہ نشتا یکی یو دے شریک وی صداری نشتا او گواہی کوم چې تاسو د الله بندې او د الله رسولي. د الله حبیب ورته ویستا گناهونه به الله معاف کی ستا گناهونه به الله رب العزت معاف کی. نا صحابی ورتوی و غدراتی و فجراتی یا نبی اللہ زما دا دور دوکی او زما دا دور گناہونه به الله معاف کی. قال نعم. دا الله حبیب ورتوی او قال الله اکبر. او صحابی د خوشالین الله اکبر وی فما زال یکررها حتا توار. د خوشالین الله اکبر وی او بار بار وی تر دې چې دا الله د حبیب دستور کو مبارک نه فنا شو او لاړ. نو کله انسان پخپل گناهونو جاړي پخپل بد او اعمال جاړي لکه آیات مبارکه کې ان شاء الله تفصیل به ذکر کو. وای دا کوم خلکو گناهونه به په نیکو بدلیږي چې ګناه کړی جاړي جاړي او فریادونه کوي. بد ډېر جړاو د فریاد د وجنه الله رب العزت دمر راضی شو چې ګنابم معاف کیو معاف کول سکے چې داغه پزه نیکی بورته په بدل کی ورکی فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات وکان الله غفور الرحیم او دې الله ډېر بخون کې اومه الا من تابا مگر هغه څوک چې توبه ویستا د دغ خپل شرک کفر او گناهونو نا و امن او ایمان راړو او عمل عملا صالحا او عمل وک عمل نیک فاولائک نو دغ کسان یبدل الله سیئاتهم بدل بکی الله اغا گناہون ددوی حسنات پنیکو سرا وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ رب العزت دیر بخن کے او مہربانا دے آیات مبارکہ کی اللہ دخبل رحم او دکرم ذکر کئی چکلے یو ان اللہ دا سے راضی شی چی اغا گناہونم معاف کی او یوازی معاف کول نه بلکې داغې په زیبا نیکی د پامل نامه کې لیکي او تفسیر مظهری کې ذکر کړي چې دینه مراد هغه نیکان خلق دي چې کله داغې نس ګنا سرګند شي ناغې ځان ملامت کوي د دین او د الله هغه نیکان بندگان مراد دي کلما صدر عنهم ما كتب الله عليهم من العصيان کله چې سرګنشي د دوینه هغه چې الله په تقدیر کې کوم ګناهونه لیکلي چې دینه به سرګندي نو دای پاغیخ په مانشي به انتهاخ په مانتیا سره زانو نسبق غني به انتهاس پک او د ځان نه کرک کیږي ځان ته بدګوري چې ګور ماده سي ګناو کا او اللہ طرف ته رجوع کی او دا اللہ دا عذاب نے یریگی نو دا دی خپل یری او دا ملامتیا او دا زان سپک گنلو دا وجنا او دا خپیمانتیا دا وجنا حتی سوارو محبتا لکمال الرحمہ دی اگرزی زید نزول لکمال رحمت نو رب العالمین دا دی گنام معاف کی گنام معاف کی او تش معاف کول سکے جداغی پزید دی پامل نامہ کی نیکیو لکی داغی پزیبانی دی پامل نامہ کی نیکیو لکی او دلتے بیاد آغا حدیث تشریم کرے بعض اوقاتو کی سڑے دا حدیث پمانا نپوی گناوی گنی دا گناہنو ترغیب دے یو حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی قسم دیوی زما پا اغزات چه زمان نفس و روح داغ پا دست قدرت کی دے چه رب کریم فرمائی کہ چرے تاسو گناہونا نکولے نوئی اللہ بتاسو بوزی او دا سی قوم براولی چه گناہونا بکی او بخن بغواڑی دا مسلم شریف حدیث دے نو دا حدیث دا معنا ندگنی چه گناہونا طرف تا ترغیب دے اصل کی ما سیوا دا انبیاء علیہم السلام نبلسوک معصوم نشتا کچری عام انسانانو تشی نیکی کولی او گناہ تی نصر گندی دے نو دے نیکو دا وجنا دا دی پزلو کی او عجب او تکبر براتلو چی ما غنتی سوک نشتا او دا زان غنتی بے سوک نگنل نو دے نیکو آمالو سربازی گناہ دا دی نصر گند شی او بیا دی ایمان او دے نیکو آمالو دا وجنا ترمر گاغا گناہ دا دی دستر گو مخلی نو زان ملامت گنی زان سپک گنی د عجب د غرور او د تکبر نه بچ نه د حدیث پاک دا معنا و د حدیث پاک دا معنا و دی آیات مبارکه کی او دا آیات چې نبی علیہ السلام د دې په نزول باندې ډیر زیات خوشحال شو او یقینا چې دا آیات مبارکه لوی د خوشحالی آیات ته لکه تفسیر خازن کی لیکلی د دې آیات په نزول الله رب د الله حبیب ډېر زیات خوشاله شو بے انتها خوشاله شو په دې باندې الله فرمایي الا من تابا سیئاتهم حسنات بدلی بکی الله اغا گناہونه د دوی په نیکو باندې د الله رحم او کرم بدوم رجوش کی راشي چې د دوی نه گناہونه به په نیکو بدل کی او پرون دا بدلې دوه تفسیر در تشیو وکان الله غفور الرحیم او دې الله رب العزت بخون کې او مهربانا. ابو هريره رضی الله عنه یوزل ویو فرمایل تفسیر مظهری کی وای چی وی فرمایل لیاتین الله بناس یوم القیامه راب ولی الله سے خلق پورز قیامت نائی بدا خبر خوخه غنی چیرے دے خډیر گناہونه کړي نو ورته ویل شل چې من هم قال الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات ودا با کسانی چې دا غي گناہونه په نیکو بدلي نا وای چې الله دور رحم او کرم کړي چې دا ډېر وی چې ډېر نیکی تی جوړ شوی وي ودا بدا غچا حال وی چې په خپل گناہ جړلې دي په خپل گناہ باندې الله تزان ملامت کړي لکه دا د لوی خلق شان چې کله ودا سکار وو شو نزان به ملامت کړي لکه مخ کی جمعو کې تاسو ته چکل د امهات المؤمنین غ حال بیانې دو د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بارک ویل شو چې هغه د خپل خورینا پس خبره خفه شوی و د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه نا او خفقان وجداوا چې هغه ته د بیت المال صبره خیسه ملاو شنو پاغه سات به خیرات کا نو خوریوی چې ته خوردوزان لس پریزنه نو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا تا پا دی خوصور اللہ خفشوا وی تسو کی چی ما دا خیر خیرات نمنکے ناغا مقصد داو جزان لخرچی دا پار سپریزا قسمی و خوڑوی دا سر بز خبری نکو بیا اغا خوری دیر پریشانو لیلی صحابہ کرامی پا شفارس کراوستر لیلی صحابہ کرامی شفارس کراوستر او ام المومنین مجبوره که چه خیر ده خپل قسم کفاره ورکا او ده دی خورایی سره ده خبر شورو که ام المومنین ده این مجبوره شو او ده آغا سره خبر شورو کی وی ده آغا قسم پا مقابله کی سل غلامان ازاد کر زکر ده قسم کفاره سده یو غلام ازادول نو سل غلامان ازاد کر او چه بیا بیر آیات شو آغا قسم نو ای دور ببی بیو جڑل چه گریوان بی ده اخ کنلون شو نو دا اغا عجیب اولو شان والا خلق یادی وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ رب العزت بخون کے او مہربانا ومن تابا او ہر اغا چاچ توبہ ویستا دخپل گناہنو جرمنو نے اللہ لتوبہ ویستا او گرد اللہ پا بندگانو کی بہترین بندگان حاغ دی چغی توبی وباسی زکما سی واد انبیاء علیہ السلام نو مون ټول گنہگاران یو خو اخلاص سره توبه استوبه نه الله ډیر خوشالي دا مسله چې الله دا بنده په اعمالو کې دومره په اس عمل نو خوشاليږي لکه څومره چې یو گنہگار اخلاص سره توبه واسي او الله رب العزت خوشالي ومن تاب او هر هغه چا چې توبه وستا وعمل صالحا وعمل نیک فَإِنَّهُ نُبَيْشَكَ غَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا رَاغِرْزِ اللَّهَ تَمَتَابًا پراغِرْزِ دو سرا توبو باسی اللہ تَمَتَابًا پتوبی استو سرا درست آیات مبارک کی د مومنان یو بل صفت ذکر کئ فرمای والذین او خصوصی بندگان در رحمان هغه کسان دی لا یشهدون الزور چه نه حاضری گی غی دروغ تا او د دروغ مجالس تا و اذا مروا باللغو او کله چی تیری گی غی په یو گناه بانے مروا کراما نو تیری گی عزت من دا یو ډیر لوی جامع آیات مبارک کرے او دی دے که دا ازور نس مراد دی نداغی علماء کرامو مختلف تفسیرون ذکر کرے ہوئے د زور بارکی دی دے کہ علماء کرامو مختلف تفسیروں نے ذکر کړو لکه دغه اقوال روحلمانی تفسیری مظهری دی ذکر کړی چاویلی چې دینه مراد دروغ دی یعنی مطلق دروغ نه وای نہ حاضری گی مجالس و دروغ تا ذکر دا مسئلہ دا فَإِنَّ مُشَاهَدَةَ الْبَاطِلِ شِرْكَةٌ فِيهِ یو باطل مجلس کی حاضری دل دا پاغی کی شراکت دے اگر جواری مجلس دے دے شراب دے دے ڈول دے دے سرنا دے دے بدعات دے دے رسومات دے دے گناہ پا مجلس کی شامل دل دا پاغی کی شریکی دل دے دے دیو جن علماء علی کلی چی دا جائز نہیں دی چی او سڑے دا سی کیسا و خبر و آوری چی اگر باطل وی اگر باطل وی نو دا زور نمرات اگر مجالس دا دروغ دی دا شرک مجلس دا بدعات مجلس د گناہونو مجلس او بعض علماء دا لیکل امام مجاہد رحم اللہ وی د زور نہ مراد دے دے کہ اعیاد المشرکین د مشرکان او اخترو ندی د مشرکان او عرسو ندی لکه مشرکان زان تا اخترو نہ جوړ کړي کله باز نه پو هم مسلمانانم پاغي کی شمولیت کړي مشرکان چې سم رزان د پارا اعیاد جوړ کړي د خوشاله رضی جوړی کړي نو پاغی کی با مسلمانان دا غی سرا شمولیت نکئی غی کی با شمولیت نکئی دا مانام تفسیر مظہری ذکر کڑی چی دا زور نمراد دے دے کہ انوح آغا پا مڑی بانی ویر جی کی گی لکا با دے دے کہ مڑے ہوشی نو زنانا پا تیزا تیزا جاڑی زان ٹکئی ویختشو کئی گریوان سری کئی نو دیتم وی دا زور مجلس یو زنانا که جاڑی منن دا بدا سی مجلس تم ندی لا یشہدو نزور نزور نمراد دا باز علماء پا نزبانے دے دے کہ انوح اغویر کول لی پا مڑی بانے او باز علماء لکلی چی مانا دا و امام قطع دا وی لا یشہدو نزور یعنی لا یساعدون اہل الباطل علی باطلہم دی دا باطل پرستو سر دا غی پا باطل والی کی موافقت نکے خواہ کا ہر قسم باطل پرستی دا او باز علماء دے دے کی دزور مانا کڑی پا ڈول و سرنا بانے یوزے کے ڈول و سرنا دے ٹی وی دے وی سی آر دے چاڈم ڈمان روستی نوچے دا رحمان بند دے نو لا یشہدو نزور دے بہ حاضری گنا باز ناپو حدا وی وی رسو کو سل رحمی دا اگر چی وعدہ کی ڈمان روستی نو دا شریعت نا دا جہالت خبر دا زمونگا علماء لکلی صلت الرحم بالاتباع لا بالابتداء صلہ رحمی بساتی وچی دا اللہ و دا رسول نا فرمانی پکی نرازی یو طرف تا اللہ و دا اللہ رسول نا رازکے او شیطان دل دوکا دادر کئی چی دا صلہ رحمی دا صلت الرحم بالاتباع لا بالابتداء صلہ رحمی بساتی خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سنتو دا تابداری پرانا کے او کہ او بدعت او رسم او رواج دے نو پاغی کی سڑے شمولیت بن گئی او بیاد ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے چدا ڈول او سرنا منافقت پزڑ کی دا سے زرغنی لگو بو سر چ فصل سنگ زرغنی ڈول او سرنا دا پزڑ کی منافقت او نفاق راولی نو دی آیات مبارک کی دغا حال ذکر کئی والذین لا یشہدون الزور مومنان ہا کسان دی چی دئی حاضری گی نا دا دروغ و مجالس ہوتا دا دروغ و مجالس ہوتا دئی حاضری گی نا اور دلے کی علماء کرام دام ویلی دا دروغ و گواہی بم نکی وی دا دا شہادت ندے یا دا شہود ندے یا دا شہادت ندے لکہ امام قرطبی ذکر کری دلے کی امام قرطبی دا غمانا گانے کری دا تاو شکم واورے دے او لا یحضرون الکذب والباطل ولا یشاهدونه دئی دروغ و باطل و تحاضری گنا او بے ویلی ہر باطل دی تزور وی و اعظم و شرک او لوی پزور کی اغا شرک دے او بے پتو نور گنی مانا گانیم کڑی دی نور گنی مانا گانیم کڑی یو مانے پک دام کڑی چی لا یشہدون زور اے بی زور نو ایدا دا شہادت نہ دے دا مشاہدے نہ دے مشاہدہ دیوشی حاضر دو دو توئی موجودی دو توئی او شہادت دا گواہی نہ دے بیا بدا سے مانا شی دا اللہ خصوصی بندگان سوک دی لا یشہدو نزور چے دائی دا دروغ و گواہی بن گئے لکبائے سڑے دا دروغ داو لے گواہن وہی پیدا کم میں نسوک په پیسو گواہی کئی سوک وی دا مخپل لے او دا غد پار دروغ وی چی دا اللہ بندین لا اشہدون الزور دا دروغ گواہی بنکئی والذین لا اشہدون الزور دا اللہ رب العزت خاص بندگان حق دی چی دی دا دروغ گواہی بنکئی دا دروغ گواہی بنکئی او بیا دی دیکی اغا حدیث علماء کرام و ذکر کرے چی دا دروغ گواہی دا د شرک سره یوځے الله رب العزت ذکر کړی دا په خپل کتاب کې تفسیر ابن کثیر هغه روایت دلته ذکر کړي چې د دروغ گواہی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سره ذکر کړي صحیح ہے نو روایت ته دا ابی بکر رضی الله عنه نو روایت ته وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوځل فرمایل الا انبئکم باکبر الکبائر وی اے زما صحابه کرام خبردار در تن در کوم پا غلو یدلیو گناہونو ثلاثن دری پیری دا جمله نبی علیہ السلام وی لولی گناہونو در تنخیم قلنا بلا یا رسول اللہ منگو فرمائلے دا اللہ حبیب اولینا نبی فرمائل الشرک باللہ لوی گناہ دا اللہ سر شرک کلی وعقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی دا دو خبرې چې نبی رسول سلام کولی وکانا متکئن صحابی وی تکیای والے و د تکیا په حالت کې دا دو خبرې و فرمایلې فجلسا ندی درې می خبرې تکی ناس اوسم دا مشاهده چې کله یو خاص خبرې اهمیتی نو سړی ورته هیئت بدل کی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا دو خبرې چې فرمایلې نو تکیای والے و فجلسا نو ده تکیا نکی ناستو وی فرمایل الا وقول الزور الا وشهادت الزور فما زال یکررها حتی قلنا لیته سکتا وی خبردار اغا ده دروغ وینا ده دروغ گواهی وی دا خبر بار بار کولا بار بار کولا صحابه کرام وی زمونگ زلو دمر و در دیدو مونگ وی کاش چه ده اللہ ده حبیب نور ده دی خبری نچپ شی د دروغ گواہی دا خبره دمر دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم بار بار داغی تکرار کو او یو حدیث کی داسم راغلی چې نبی علیہ السلام فرمایل د دروغ گواہی الله رب العزت د شرک سره یو ځای ذکر کړي لکه تاسو له سوره حج کې تیر شروع غوړی ولسم پارا کی سوره حج درته تیر شروع حالته د دروغ گواہی اللہ دے شرک سرے یوزے ذکر کرے ہو آیات دیر شمو گو رہی اگد آیات تے داغے آخر تو گو رہی فرمائی فاجتنبو الرجس من الاوثان واجتنبو قول الزور فاجتنبو الرجس زانو نبچو ساتی داغ گندگی یو پلیتینا اغسشن من الاوثان یعنی دے عبادت بتانونا وجتنبو قول الزور او ځانونه بچو ساتئ د وینا د دروغنا د شرک او کفر سره یوځے د دروغ وینا او د دروغ گواہی ذکر کړي د دروغ گواہی هغه سره ذکر کړي والذین لا یشهدون الزور نیو معنی داوا خصوصی بندگان در رحمان هغه کسان دی لا یشهدون الزور چې هغه گواہی نه کوي د دروغو یا نه حاضریږي د دروغو مجالس تا د شرک مجلس ته د میلاد مجلس ته د عرس مجلس ته نور د بدعات او رسومات او د ډولو سرنا مجلس ته لا یشهدون الزور د دروغ مجلس ته حاضریږي نه اگر دروغ مجلس کې حاضرې دلو د دروغ گواہی کول عمر رضی اللہ عنہ په دې باندې سخت سزاګانې ورکړې اوسم کې اسلامی قانون نه دغه سزا به کې اسلامی قانون وی نه داغه بدا سزا وی د عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راغلی چې هغه بچا د دروغ گواہی کا او ثابت بشوا نو سلویخ دوری به والو چې چا د دروغ گواہی کا او دام د چې مخ به ولا تور کو او په بازار کې به وګرځول چې مشهور شي خبردار چې دا دروغجن سره دروغجن به سلویخ دوری والو او مخ به ولا تور کو او په بازار کې به وګرځول. دارنګ امام تفسیر مظهری کی ذکر کړي چې عمر رضی اللہ عنہ خپل گورنرانو ته خط لیکلی او په شام کې د دروغ او د گواب اره کې چې سلویخ دوری وهای او د مخ ولا تور کوي سر ورته وخړی او خو اوږده زمانه په جیل کې واچوي اوږده زمانه په جیل کې واچوي. دا د حضرت عمر رضی اللہ عنہ کله داسیم کړي چې مخ ولا تور کړي پټکې ولا په دی غاړه کې چولې او داسې په قبیلو کې ګرځولې دي په قبیلو کې ګرځولې دي چې خلکو له پته ولګي خلکو له دې پته لوي. شوره رحم الله بارک امدار اغري چې کله به یو سړی نه دروغ ثابت شول نو کوئی بازار والا به نو بیا به کاسد ته وی چې دوکا دے د لاسونی سا او ټول بازار کې وګرځوا خلکو له وای داد دروغ گواړي چې خلک تزان ساتي او کدا سی بو چې بازار والا بنو او دی قبیلی والا بو. نو بیا به شریح رحم الله مشهور قاضی ز صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین په دور کې قضاوت کړي نو بیا به اغه جمعات تولی ګل چې کم د محلی جمعات بو او اغه قاصد به په جمعات کې چې خلک را جمعو نو التب اعلانو کو چې خلکو خبردار شي دا فلانې د دروغ گواله چې د باندې سوک دوکو نفرت پدی ترتیب بانے حضرت امام شریح رحم اللہ بمدا سکول والذین اذا لا یشهدون الزور حاضری کی نہ دروغ و مجالس ہوتا لا یشهدون الزور د دروغ و مجالس ہوتا نہ حاضری کی و اذا مروا باللغو او کل چی تیری کی دی پلغو بانے گورا دلغو گنے مانا گانے دے دے کہ علماء ذکر کری حسن بصری رحم اللہ و لغو صدا المعاصی کلها تمام گناہنا شرک دے کفر دے بدعت دے جواری دا ڈول دے سرنا دا. نو مومن چکل پدا سے مجلس تیگی نو مر رو کراما تیریگی عزتمن عزتمن تیری دل سری و زرزر تیر شی او داغی نا اعراضو کی. اے امام قرطبی ذکر کری پا عزتمن دو تیری دو کی دان دے گورا کل دے وس نشتا او دو گناہ مجلس تے نو زر زر پا تلوار تلوار غزین لارشا وس تی نشتا طاقت تی نشتا او کو وس و طاقت دشتا نو مر رو کراما دا دے چے امام قرطبی ذکر کری امر بالمعروف ورتو کا و نہین المنکر ورتو کا جداکار صحیح ندے غار اخلاس سکا کستا سوک منی او کنو منی تخپل غار اخلاس سکا لکا قرآن شریف کی سورہ عراف کی در لطیر دی چے کل آغا بنی اسرائیل گناہو نکول نو یودل منی کول نانور ورتوی لمتعزون قوما اللہ مہلکہم ویولی او دا سے قوم تا نصیت کوئی چا اللہ بے حلاکی قالو معذرتن الى ربکم وی مولم پتا دا چی یا منی یا نمنی خدا مونگ دا اللہ پا حضور کی زان لے وزر جوڑو چا مونگ با سبا وائیو چا اللہ مونگ ویلو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وزل پہ او مجلس تیرے دو او اغا مجلس دو گناو نو پتلوار تلوار تیر شو نو سید الکائنات دا آیات مبارکہ لستو وی فرمائل ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے وی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تے فرمائل چی وینن تا پدی آیات کے راغلے وی فرمائل وی لقد اصبح ابن ام عبد کریما وی سبا کڑے دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی عزت من دے دعا سڑے دا اللہ پنس کریم دے چی دا گناہ دا مجلس نے تیختا کا او لاڑو اغا طرف تے توجہ نکا و اذا مرو باللغوی مرو کراما کل چی تیری گرئی دا گناہ پا مجالسو نو تیری گی دی کرامن عزت من دی عزت پا حالت کی تیری گی اغی طرف تا اڑو توجہ نکی. اللہ رب العزت منگو تاسولا پا دیوان العمل کو لتوفیق را نصیب کی او دا اوصاف دی اللہ پا منگو تاسو کرا ولی وصل اللہ اوصاف دخپل خصوصی بندگانو ذکر کول دیمخ کے آیات مبارکہ کی ذکر شو چدا اللہ خصوصی بندگان داد دروغ د گناہونو مجالس و تبا حاضری گنا او پائے کی او مانا دام وا چد دروغ گواہی بن گئے او کل کداسی د گناہ د بی دینی پیو مجلس تیری گی نمر کراما تیری گی بدئی عزت من. بعض علماء دا لغو ندیوے کدام مراد کری کله د دین یا د نور اسباب د وجنا یو جاهل او ناپوه بدر دی وای کنزلې کوي سپکې وای نو مرو کرام اتیری عزتمن یعنی دای د حلم د صبر او د معافی نه کارلی یو معنا د آیات مبارک دام چې د لغو نه مراد د کافرانو د دین د دشمنانو هغه بدر دی نو دای تیری کی کرامن عزتمن یعنی معافی کوي درگزر کوي دی آیات مبارکہ کی داغی او بل صفت ذکر کئی والذین خصوصی بندگان در رحمان حاغ کسان دی اذا ذکرو بی آیات ربهم کلچ نصیحت ورکول شیدویتا پا آیاتونو دخبل ربانے قرآن ورت بیانو لیشی احادیث مبارکہ دی نبی علیہ السلام بیانو لیشی نو دا اللہ دا خصوصی بندگانو سا حال وی لم یخرو علیہا نگرزی دی پاغی بانے سمن کانو و عمیانن اوڑاندو دا دین دا بیانے دو پا وقت دا دی دا رندو دا کنو غنتکار نی لکا کون خبر اورینا رن سشیوینینا نو دا اللہ بندگان دا قرآن و دا دین پا وقت دا سینی دیو جنہ گرہ دام یو صفت تے دا اللہ دا دین دا بیانے دو پا وقت کی سڑے با بیدار ہوئی دا زڑ پا غگنو بانے بے اوری دا قرآن پاک او دا دین دا بیانے دو پا وقت کی غفلت اختیارول زان نپویول توجہ نکول دا دا مومن صفت ندے بلکہ دا منافق صفت تے بلکہ دا آغا چابارہ کی سخ وعید راغلے چه قرآن و دین ورت بیانولی شی او دے بے پرواہی کئی اعراض کئی ومن ازلم ممن ذکر بے آیات ربیه ثم اعرض عنها سورہ الف لام میم سجدہ کی ہوئی دا آغا چان الوی ظالم بپیدا نکی چه دا قرآن و سنت پزری ورت نصیت ورکولی شی او دے مخڑائی دا دا مومن صفت دے چه دے با متوجیوی توجہ سر بے توجہ سر بناسی و نبی علیہ السلام دعا مکڑی دیدہ سے مومنانو دا پارا وَيْنَدْوَرَ اللَّهُ اِمْرَأَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي فَأَوْعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا وَيْ اے زما ربا زما غمتی کناری ندے کزنانا دے ترو تازے ہو ساتے چے زما والا خبر اوری نزڑکی زیور کئی او بے دا سے رسائی لکسنگے چے اوری دلی نپکی کمے کئی نپکی زیادے کئی نو حاغ چاہ دا پارا نبی علیہ السلام دعا فرمائے لیدا چے سوک دے دن خبرا پا سوچ او فکر سر اوری دی آیات مبارک کم دغا صفت ذکر کئی والذین بندگان خصوصی بندگان در رحمان حاغ کسان دی اذا ذکرو کلچ ورت نصیحت ورکولشی بی آیات ربهم پایاتون دخبل رب وعظ ورت کولشی قرآن ورت لستیشی نو لم یخرو علیہا سم و عمیانا دینکی گی پا دیبانے کانا اولاند یعنی زان پا غفلت کی نا چاہی لکدا سی کانا لکا چوری دلینی یارون لکدائی چی سلی دلینی بلکہ خسوچ او فکر سرا دید اللہ رب العزت دین خبر یوری او د سوچ او فکر سره اوریدل دې سره د هدایت لارې کولاویږي لکه تاسو ګورئ سوره قاف شپږشتمه پاره کې د قران دا اوریدو غاده به ذکر کړي او سمره تاکید سره خبره کړي آیات وم درشم کې وګورئ وم دیر شمایات دشپگشت میں پاری سورہ قاف فرمائی ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید ان فی ذالک بیشک پدی قرآن پاک کی لذکرا خامخا نصیحت شتدے ورہ ان دا تاکید دا پار رازی لذکرابان لامم د تاکید د پار ذکر کو بیادا جمله اسمیم دا نگور دری تاکیدو نیرا جمع کر ان فی ذالک لذکرا یقیناً یقیناً یقیناً پا قرآن کی خامخا نصیحت شتا دے خلمن دا آغا چا دا پارا کان لہو قلبن چا آغا دا پارا زڑوی آغا دا پارا اقلوی او القسما یا غوگی خید قرآن پاک تا خوتش غوگنا وہو شہید او آغا متوجی دے دا وعدد دا اللہ دا طرفنا او سمر تاکید سرے ویلی دا دا نصیحت کتاب دے دا دا خیر کتاب دے و بشرت دی چی دا دی دا زدکولو اغا آداب و لحاظو ساتلشی دا دی دا زدکولو دا آداب و لحاظو ساتلشی نو پا دی کتاب کی یقیناً سشے دیتا بغوک کی دی دی لبا چپکی گی وی وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قرآن چلو استیشی نو چپ شئی غوگ ور تکی دی نو رحم بدربانیو شی دا مومنانو دا قرآن دا اور ایدو سر بیا پا ایمان کی زیادت رازی لکو گرے سورہ انفال گرے دا قرآن دا بیان ایدو سر دا آغی آداب دادی و بیادا دا فوائد حاصلی گی چکل دا دی دا فوائد سر خیال کئی نحم پارکی سورہ انفال گرے دا آغی ابتداؤ گرے سورہ انفال درہم آیات دا سورہ انفال گرے فرمائی انما دویم آیات کی وی انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون قرآن چی بیانی گی دا مومن بس حالو انما المومنون الذین بے شک مومنان حق کسان دی اذا ذکر اللہ کل چر آیات کڑیشی اللہ قرآن و سنت کی دا اللہ دے دن خبر کولیشی وجلت قلوبهم نو پیرشی زلون دا مومنانو و اذا تولیت علیہم آیاتو کل چلستیشی پدوی بانے ایشک مومنان حق کسان دی اذا ذکر اللہ کل چر آیات کڑیشی اللہ قرآن و سنت کی دا اللہ دے دن خبر کولیشی وجلت قلوبهم نو پیرشی زلون دا مومنانو و اذا تولیت علیہم آیاتو کلچ لستیشی پدوی بان آیاتو ند اللہ زادتهم ایمانا نو زیادت وید دوید پار نورم ایمان وعلا ربهم یتوکلون او پخ پل ربانے بروساو اعتماد کئی دغشانو گو رئی ورپسی یو لسم پارکی سورہ توبہ کے دو حالتونے ذکر کری یو دا مومن حال لے چا قرآن پیولستیشی نو یو حال دے دا منافق چکل قرآن وربانے ولستیشی اگو رئی آیات مبارکہ یو سل او سلی رشتم یو لسم پارکی سورہ توبہ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ كَلَچَرَا نَازِلْ كَلَيْشِ سُورَةٌ يَوْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ نُزَنِدْ دِي مُنَافِقَانُنَ مَنَاغَسُوكْ دِي يَقُولُ چِوَائِ أَيُّكُمْ كَمْ يَوْدِ پَتَاسُكِ مُؤْمِنَانُ زادت ہو چی زیاد کو اغل رہا دہی رانازلی دو دی صورت ایمانن ایمان منافقانو با مومنانو توی یر صورت نازل شو تاسو آوری دوزدمو کنسو شو اللہ وی فاما اللذین آمنو ہرچیا کسان دی چی ایمان روڑے دے فزادت ہم ایمانن نو زیاد وی دوی لرا دیو صورت نازلی دل ایمان وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ او دید قرآن پا نزول خوشالوی وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ او هر چا کسان دي چزنو کې مرض دے نفاق دے شک دے فزادتهم رجسن نزیاتوی دیلر نزول قرآن گندگی او پلیتی لارج سهم سرد آغزڑی گندگی او پلیتی ددوینا وماتو وهم کافرون او مرکی گی اغی او اغی کافر نو دی آیات مبارکت موی والذین خصوصی بندگان در رحمان حق کسان دی اذا ذکرو بی آیات ربهم کلچ ورت نصیحت ور کولے شی پایا تنو دخپل رب لم یخرو علیہا نو نگرزی دی پاغے نکی گی دی پاغے سمن کانا و عمیانا اولاند دا قرآن دا بیانے دو پا وقت دلندو دا کنو انتکاری نی بلکہ سوچ فکر توجہ سرا دا اللہ دا کتاب دا آداب سر کتاب اللہ اوری او الله وعده کړی چې څوک دا کتاب آداب سره واوري لتا سویاتونه واوري کلام الله می واوري دې کلام الله له می وکته نو بس هغه کتاب دا الله دی د دې ویل دا الله خبرې دي او ری دلې دا الله خبرې دي دا الله کلام دی د دنیا او د آخرت ټول خیرونه په دې کتاب کې پراته دي او دا د مؤمنانو یو خاص صفت ده چې د قران د بیانې دو سره دړندو کڼو غونټکار ویني دیو جن منافقانو صفت ده دا که یو سره ګوره دینی مجلس او د قران مجلس کې بے پروا ناشته اېس په پته کوی نو شو جلاسو ویل شو او توجه نو نو دا خوې د منافقانو ده منافقان به د نبی رسول الله مجلس کې ناشته قران به بیانې دو نو چې کله مجلس به ختم شوی به ما دا قال انفا دا دی پیغمبر وسوی سیوی یره مو خو په پته پوینو چې سیوی زکه توجه به نو دارنګ د کافر مبارک ویلی ای به دا په خوانو کسی دی لکه سورې نحل ګورای سوار لسمه پارکی وای د مؤمنانو د کافر حال ذکر کړي چې مومن ته کتاب الله لستې شي نو داغه سحال لے او چې کافر باندې لستې شي نو داغه سحال وي سوار لسمه پار سورې نحل کی د دوار وډلو حال ذکر کړي دي د دوار وډلو حال ذکر کړي دي آیات مبارکه وګورئ سلی رشتم دې کې حال د کافرو ذکر کړي سوار لسم پارد سورة نحل لیات سلی رشتم دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاتِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچُ وِلِشِ دِي كَافِرُتَا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ سَشَيْرَا نَازِلْ كَلِ دِسْتَا سُرَبْ د قران او د سنت مبارک دي تفوسو شي قالو نو دای په جواب کی وای اساتیر الاولین داد دروغ کی سي د پخوانو دي داد کافر حال له وګوره د مؤمن حال ذکر کوي په دیرشم آیات کې ورپسې وګوره وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالو خیرا وقیلا ویلشیو للذین آکسانو تا اتقو چی اغی دخپل رب نیریگی دخپل خاتمی دزن کدن دا قبر و دا خیرت یرد ورسرا ماذا انزل ربکم سشیرا نازل کرد استاسو رب کالو خیرا دیوی خیر را لگلے خیر را لگلے قرآن طول خیر رے کالو خیرا انزل خیرا للذین نفرضا کسانو احسنوا فی هذه الدنيا حسنا چې نیک اعمال کړی دي په دې ژوند دنیا کې حسنا نو نیک بدل وای ولدار الاخرته خیر او چې دی قران ته خیر وای نو خامخا کور د اخرت ډیر خیر او غره د دوی لپاره ول نعم دار المتقین او خده دا کور د پرهیزګارانو لپاره متقیان هغه چالوي چې قران ته خیر وای خیر اوري د خیر پسی کی او د خیر تابعداری اختیار ہے. نو دا مومنان او غاوصافی ذکر کړی د قران پاک بارک والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. دیو جنو صحابه کرام روایات کراغلی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چیو بل سرب ملاو شل نو یو صحابی ببل توی راز چکینو نؤمنو سا لک سات بد ایمان خبریو کو نو یو قران وی بل باوریدو قران ویل داوری دل دی ایمان خبری دی پدی کی قران کی ایمان زدکی پا قران کی ایمان زیاتی گی او دو قران سره پا ایمان سڑے مضبوطی گی. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم خصوصی بندگان در رحمان حق کسان دی اذا ذکروا بآیات ربهم چکل ورت نصیحت ور کول شی پایاتونو د خپل رب لم يخروا عليها صما وعميانا ننګرځي دای پاغه سمن کان وعميانا اوراند بلکې د الله فیصله تسلیمه د الله فیصله اوري د الله خبره سکي هغه مني بل صفته ذکر کوي. والذین یقولون دا حق کسان دی یقولون چې دی وای دعاګان غواړي ربنا ایز مونږ ربا حب لنا من ازواجنا او بخی مونگ تزمونگ دی بیبیانونا و ذریاتنا او زمونگ دا اولادنا قررت اعین یخوال دسترگو و جعلنا او گرز مونگا للمتقین اماما دپار دپرزگاران و امامن امامان د دین مشران د دین چه مونگ پسی پا دین کرا روانی وردہ عجیب دعا دا دخپل اولاد دپار دیو جنا کل اخپل اولاد تا دعا غواڑی نو قرآنی الفاظ سر غواڑی سو دعا گانی علماء ذکر کری کہ یو سلید اخپل اولاد دپار دعا کئی نو یو دی دا آیات وئی کم دی نبی وئی ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعیونن وجعلنا للمتقین اماما. بای زنان دا خاندان و شکایت کئی جی رمو سر خسلوک نکئی نو ای دا پارم پا پیشمنی او خاص اوقاتو کی دا دعا وظیفہ کول لی بازی بی بیان نافرمانی وی دا ای دا پارم دا دعا دا اکثر نن معاشرہ کی خلق دا اولاد نتنگوی نو دا یو مجرب آیات مبارک دے دا توجہ سرا درب کریم دا طرف نا دا تعلیم منگو تا صلی اللہ کرے شوئے دارنگیو دا آیات مبارک کرے. دویم آیات را روان دے پسور احکاف کی کہ یو سڑے اولاد تا دعا کئی نو یو دا آیات وظیفہ کول غواڑی شپکشتم پارکی سور احکاف رازی آیات پن لسم گوری دا بد دی زین کول غواڑی دا دعا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. دا دعا بدی زین کول غواڑی رب اوزعنی اے زما ربا اوزعنی مات توفیق راکا ان اشکر چ شکر ادا کم نعمتک اللتی نعمت ستا انعمت علیا چتا انعام کڑے دے پما مسلمان نے پیدا کڑے مال درا کڑے اولاد درا کلے خپل کتاب لری کی نو لے د مز د نور نے کو اعمال توفیق درا کڑے اللہ د دی نعمت نو د شکر ادا کول توفیق راک وعلا والدیا او کم انعامات چې زما په والدینو باندې کړی الله دا غ نعمتونو د شکر دادا کول توفیق امرا کی وان اعمل صالحا او دا چې عمل کوم نیک د دې توفیق را کی دا سه نیک عمل تر دواه چې ترازی کیږي پاغه تخو خوي غیلرا واصلح لی فی ذریتی او نیکان جوړ کې مال رب دی اولاد زما کې زما بچی نیکان صالحان کې انی تبت الیک الله ز د خپل ګناهونو جرمونو نه توبه وبا سمتا تا و انی من المسلمین او زیم د مسلمانانو نا ادا دا سی دعا دا چې ورپسې آیات کې د قبلې دو وعده دا اولائک الذین نتقبل عنه نو چې کله الله د قبولیت وعده کړي نو سوال نه پیدا کیږي او دا دعا د اولاد د پاره او دعا غ دعاګانې د حضرت زکریا علیہ السلام دی چې یو په سوره آل عمران کې راغلی رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء او دا غم دا چه رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین او بل دعا دا ابراہیم علیہ السلام راضی پسور ابراہیم کی رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا نو دا دعا گانی دی چه قرآن دا اولاد دا پار ذکر کردی والذین او دا حق کسان دی یقولون چه دیوائی ربنا اے زمگ ربا حب لنا من ازواجنا وبخي مونتا من ازواجنا د بیبیانو زمونږنا و ذرياتنا او د اولاد زمونږنا قرة اعين يخوال دسترغو اگر پخپل خاون یا پخپل بیبی یا پخپل بال بچو نسو کڑ وسو سترگی کله یخی نداسترگی خیدل پمال دولت اقتدار او بنگلو نه امام قرطبی ذکر کړی و استرگی یخیږي پدې باندې چې هغه د الله او د الله د رسول په تابعداري کې ویني چې کله هغه د الله او د الله د رسول په تابعداري کې ویني هغه سره د قران او سنت علم نه او هغه پاغه عمل پسې روان دي اخلاق هغه اخلاق پسې روان دي نو دې توي د سترګو یخواله لکه امام قرطبی دلته تفصیلا ذکر کړي تفصیل دې خبره ذکر کړي چې اخوال دستور ګسره چې کل خپل بال وج په موز دی ولیدو په تلاوت دی ولیدو په خو اخلاق دی ولیدو په انسانیت او سړیتوب دی ولیدو نو د نیکانو والدینو سترګې په دی باندې یخی د نیکانو والدینو سترګې دا په دی باندې یخی لکه حدیث د بخاری شریف کې راغلی نبی علیہ السلام یو ځل صحابه کرام نو دغه مسلې ته پوس کړو نو ابن عمر رضی اللہ عنہ تا غو مسله ورتلا والد سے بنا سنا غو نو کور ته چراغ والد سے لیوي چې مال را مسله راتل ورته بچی ک چرتا دا جواب د الله حبیب ته ورکړی وې دې مسلې نو دا به مات د دنیا د سرو او خانو نه بهتر وا نو یخوالد والدینو د سر ګدارې چکل بچی اغل الله او د الله د رسول په تابعداري کې وي نه قرۃ عیون دا معنا د متویعین لک چې هغه الله له تابعدار وي نه نو په دې باندې دا غي سترګي اخیږي قرۃ عیون یخوال د سترګو وجعلنا غرزه مونږه للمتقین اماما د پار د پرزګارانو امامن مشران د دین ورد د دین مشری غختل علما کرام لیکلی چې دا جائز ده لکه آیات دلیل ده فيه دلیل علی ان طلب الریاست فی الدین ندب او دا امام دې کې واحد ده لیکن معنی د جمع ده مونږ د متقیانو د پارا دینی مشرانو ګرځي د متقیانو د پارا دینی مشران مو ګرځي چې متقیان زمونږ پسې را روان وي د تقوا دار خلکو امامان مو د دین جوړ کې نو دینی امامتی داغه سوال کول تا دا قرآن پاک حکم ده یو دنیاوی سیزونه دی یو خلافت او دا سیزونه غختل دی نو دین او صحابه کرامو سکول ځان به ساتلو اجتناب به تکولو او دا یو لوی بوج ده یو لوی بوج ده دیو جنا سمره نیکان خلفاو نو دې دي شنه به تختیدل او دا مسلم دا چې کله دنیاوی مشرۍ د پاره یو سړی په زور مشر کړي شو مجبور کړي شو نو دا سره د الله مدد او نصرت وي او که یو سړی کوسه په کوسه در په در ګرځي او غواړي نو سید الکائنات صلی الله علیه وسلم فرمایلی هغه خپل نفس ته وسپارل شي او چې سړی نفس له وسپارل شي نو دا غنه به د خیر څخه توقع د نبی علیہ السلام په مبارک دعاګانو کې راغلی اللهم لا تکلنی الى نفسي طرفت عین اے الله ما خپل نفس تا دسترګې درپ عمرم پرېز هر سړی خپل نفس تا دسترګې درپ عمرم پرې خو دې شنو قانون خداوندی دې ان النفس لامارۃ بالسوء نفس ډېر حکم د بدو کارونو کوي ندیرے کی امامت د دین مراد دے دا د دین امامت بسڑے غواڑی لکہ ابراہیم علیہ السلام بارک راغلی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ابراہیم علیہ السلام باندې اللہ سے دینی امتحانات کړیو پاغه کی کامیاب شو اللہ ورته ویژه دی خلق له دینی امام جوړو ناغوی اللہ قال ومن ذریتی اللہ یواز امانہ زما پا بچو کم دینی امامان جوڑ کی وجعلنا للمتقین امامہ دیو جن امامت مشرید دین لمتقیانو غار چه متقیان خلق امامن اغیب استا خبر منی اغیب استا تابداری کی او دبی دینو خلق مشری سوی آغا مشرعی بان سڑیخ پی امانوی او پریشانوی او آیات کی انشاءاللہ تفصیل و ذکر کرو وصل اللہ دی آیات مبارکہ کی تیرشیو چه دخپل اولاد دپارا دی آیات مبارکینا بہترین دعا نشتا او دام ویلشیو چه دبازی زنانو خاوندان نافرمانوی نویتم دا آیات د دعا پا طریقی وظیفہ کول پکار دی یا کدی او خاوند بی بی نافرمانی اغدیم دا آیات مبارکہ لولی دا بچو دا تابداری دا پارم دا آیات مبارکہ لستل پکار دی او نوافلو کی که یو مسلمان را پاسی دشپی یا دا ورزی او پا سجدہ کی دا دعا کئی چه ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعین و جعلنا للمتقین اماما نو سجده کم دا دعا کولی شی او سمر کسرت سر کولی شی بار بار دی وی او یو دعا وظیفه ترغی پوری وظیفه کول پکار دی تر سوچ حاجت پورا شی دی والذین فرمائی خصوصی بندگان در رحمان حق کسان دی یقولون چه غی وائی یعنی دعاگان کئی ربنا اے زمونگ ربا حب لنا اوبخی مونگتا من ازواجنا د بی بیانو زمونگنا و ذریاتنا و دا اولاد زمونگنا اللہ مونگتا داسی بی بیان و اولاد را کی قررت اعین یعنی یخوال دسترگو او دسترگو یخوال سوی چی او سڑے خاون خپل بی بی او بی بی خپل خاون والدین خپل اولاد نوسی کڑوسی د الله په تابعداري کې اوینه وجعلنا للمتقین اماما او گر زمو د پارا د تقوا دارو امامان مشران د دین موږ نه دینی داسې مشران جوړ کې چې خلق په دینی کارونو کې زمو په سي اقتدا کوي زمو په سي را روان وي اولاد او بی بی دسترگو یخوال علی جوڑی گی چی اغا دا اللہ و دا اللہ دا رسول تابدار بی زکا اغا اولاد او حق بی بی یا اغا خاون بسنگ دسترگو یخوال جوڑ شی چی اغا پدا سے اعمال و عقائدو کی مبتلا دے چی جہنم تروان دے دیو جن صحابی دا آیات مبارکہ تفسیر دا سکڑے ابن کثیر دیدے کی واقعہ ذکر کرے او سوچ ولا کوي چې دا اولاد او دی بیبي بارکه دسترګو یخوال سره یو خدا حسن بصری رحمت الله علیه قول امام ابن کثیر ذکر کړي وای دی آیات مبارکه بارکه د حسن بصری رحمت الله علیه نه تپوش شو چې دی آیات سمانا دا فقال ان ير الله العبد المسلم من زوجته ومن اخيه ومن حميمه طاعه الله ويچوخ يلا يو بند مسلمان تداغد بيبينا داغد رورنا داغد دوسنا داغد بچونا تابداري د الله وی قسم ملی پا اللہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی نشت یو شے ڈیر یخون کے دستر گو دا مسلمان دا پارا دا دینا چی دے خپل بچے خپل نوسے خپل رور خپل دوس اوینی متوی علی اللہ عز و جل چی اغا اللہ و رسول تتابدار دے او دے مینی ابن جریج رحم اللہ وی دستر گو یخوال دا دے چی دا اللہ عبادت کئی دارنگی جرمنا ظلمنا نکے. اب یہ واقعہ ذکر کرے عبد الرحمن ابن جبیر ابن نفیر نبی ہی روایت کئی آوئی جلسنا الی المقداد ابن الاسود وی منگ داغا جلیل القدر صحابی مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ سر یورز ناسو صحابی ناسو خلق ور سر ناسو ایمان و دین تزدکولو فمر بیہی رجولن فقال توبى لهاتين العينين اللتين رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عكس تیر دو صحابی تے وقتل وی مبارکی دیوی دی دوار استر گلرا دی دوار استر گوی دا اللہ حبیب قتل صحابی تا غسڑے وی او بیا غکس وی لوددنا ان رئینا ما رئیتا وشہدنا ما شہدتا وی زدا مین گنم چی منگم لی دلے وی صحابی تا وی مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ تا چی تاس لی دلی او منگم حاضر شو وی تا چی سل حاضر وی نو صحابی والا غصہ شو صحابی پا غصہ کرا گئے ناغتابی وی زور سر ناس تو نما تعجبو کو چی ما قال اللہ خیرن دی سلی خود خیر خبرو کدا صحابی غصہ ولی شو دا خود غصی خبرن نا چی غوی کاش چی منگم حاضر وی لکتاسو چی کمزے کے حاضر وی وی بیارا متوجی شو اغا سڑی تا ورطوی اولی یو سڑی دے چی اغا تمنا کئی دی یو داسی زید حاضری دو چی اللہ اغا دین غائب کرے لا یدری لو شہدہو کیف یکونو فی پتنشتا کچری دے وی نو چی دے بسنگوے وی واللہ قسم دی پا اللہ لقد حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوام حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوام اکبہم اللہ علی مناخرہم فی جہنم وی دیر خلق دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی حاضر اللہ بے پڑ مخید جہنم زکائی دا اللہ دا حبیب تصدیق نو کرے بیاورتوئی تاسو دا اللہ حمد نوائے اذ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعرفون الا ربکم مصدقین مما جاء به نبیکم وی شکر نو باسی تاسو دخپل مین دون پیدا شوی خپل رب پی جنئی توحید پی جنئی ایمان پی جنئی دخپل نبی تصدیق کوئی آغا تکلیفون تاسو نا بغیر بلچا تیر کر وی نی بلچا توی کی پدی اسلام وی اللہ نبی علیہ السلام را لے گلے علا اشر حال بعث علیہ نبی من الانبیاء فی فترت جاہلیت وی دیر پیو نازک حال کے اللہ خپل پیغمبر را لے و تیارو و کفرو دا آغا خلقو سا اخلاق نو او آغای نلی دو دن مگر دا بتان عبادت نو دا اللہ حبیب زان سر قرآن را گئے فجا اب فرقان قرآن روڑو او دا حق او دا باطل پمنس کی تمیزو کو وفرق بین الوالد و ولده دا گولا دا دن دا اللہ حبیب دعوت پیش کو نو دا پلار او دا زوی پمنس کی جدا والے را گئے زوی با ایمان رارو نو پلار بے کافر او دشمنو پلار بے ایمان رارو نو زوی بے کافر نوی یو سری بخپل والد کا تو خپل بے بچے بے کا ترور بے کا تو چی دا کافر دے او دا دغی مومن زن اللہ ایمان تا کلاو کڑو نو دا غستر گی نی اخی دے زکا آغتا پتا وا چی زما دا والد کا مرشی نو اور تا بزی زما دا بچے کا مرشو اور تا بزی زما دا رور کا مرشو نو اور تا بزی او بے دا آیات لستو وی اغا آیات دا دے چی ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعین اے زمونگ ربا مونگ توبہ فی زمونگ دا بی بیان او دا اولاد نا یخوال دسترگو یخوال دسترگو دا دے چی تم مومن اغم مومن دے تم دا اللہ عبادت کے غم دا اللہ عبادت کئی ندل تک لگا دا کتن دا دا کتکلیف دے کپریشانی دا یو ظلم بس دا جون دیر شی او پا جنت کی بطول را یو زیش او دا خوش آلائی او دا رنگ دا آرام او دا سکون جون بطی رہی نو دسترگو یخوال دیتا ہوئی دسترګو یخواله دیته وای چې تم په ایمان موصوف یا غم موصوف ته تم د الله عبادت او بندگی کې او غم کوي. والذین بندگان خصوصی بندگان د رحمانه کسان دي یقولون ربنا چې دای وای دعاګان غواړي ای زمونږ رب هب لنا من ازواجنا او بخی مونږ ته زمونږ د دی بیبیانو نا و ذریاتنا او زمونږ د اولادنا قرة اعین یخوال دسترګو وجعلنا للمتقین اماما اوگر زمون د پار د متقیانو مشران د دین د تقوادار خلقو د دین مشران مونږه جوړ کی یعنی مونږ د دین مشران جوړ کی چې خلق په خیر کې زمونږه پسیرا روانيږي. او صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی ګورنی کولات دا دنیا او آخرت کې د مور او پلار د پارا لوی ذریعہ د فائدې او د نجات تا. مسلم شریف حدیث ته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. بنی ادم چې مړ شي نو دا غا عمل او عمل نامه بس بند شي مگر درې وجونن بنديږي. یو پکې څه دی؟ ولدن صالح يدعو له نیک بچی دے دعاگان پلار و مور تا غواڑی ناغم مر دے خوامن نامے بندیگینا او علم ينتفع به من بعده علم و دے قرآن و سنت خدمت کرے او اغا خدمت پا دنیا کی باقی پاتے دے نو دے مر دے خود مرگ نا پس ور پسی داغا علم دا فائدی رسی یا صدقه جاریه ده لار جوړه کړي جمعات جوړه کړي مدرسې جوړه کړي بل کار خیر کړي. نو دی آیات مبارکه کی دا خبره ذکر کړي او دی کدام روته جګور د اولاد سوال او بیا د نیکانو اولاد سوال دا د الله د خصوصی بندگانو طریقه ده. لکه انس رضی الله تعالی عنہ ته امام قرطبی وای سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم دا شان دعا کړي و وی اللهم اکثر ماله و ولده و بارک له فيه. اے اللہ دا حضرت انس مال ډیر کی حلال مال دا اللہ فضل لے. اے اللہ دا بشی ډیر کی او دل پدی کی برکت واچے دل پدی کی برکت واچے. او دا یاد د دې خبرې دلیل هم دی چې دینی مشری غختې شي چې الله ماته د قران او سنت صحیح علم را کی چې ما پسې زما د ابال وجدا مسلمانان را روان وي نو ګوره چې په خیر کې در پسې سوک راځي نو ستا په عمل نامه کې به اجر لیکلی شي. دیو جن بعض سلف بدا دعاګانې کولې لکه دې کې امام قرطبی ذکر کړی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به یو دعا دام کولا اللهم اجعلنا من ائمه المتقین. اے الله وګرځه مونږه داغ مشرانو متقیانو نا. اللهم اجعلنا من ائمه المتقين. اے الله مونږ وګرځه داغ امامانو مشرانو متقیانو نا. نو دې کې دا دعا جایز ده. دینی مشری غختل دا جایز دي. وجعلنا للمتقين اماما وګرځه مونږ د تقوا دار او خلقو د پاره دینی مشران. اولائک یجزون الغرفه. ور اوصاف دا غي بیان کړه امام قرطبی دل تداغش میرم کرے او دغا اوصاف دی اللہ رب العزت پم گوتا سکی مراولی اولائکا دغا صفتون وال بندگان دا اللہ یجزون الغرفتا پا بدلک بورکڑیشی دیتا اغا آلا آلا بنگلی بما پا سبب داغی صبرو چی دی صبر کرے ہو. او دیدے کہ امام قرطبی وی سور اوصاف ذکر شل نو امام قرطبی اول ذکر کړي اگر کبازی پکی دو دشمیر نو ډیر جوړیږي. امام قرطبی وی وهي 11 وی یول صفاتنا ذکر شول یو ګور تواضع ذکر شو. پایا درش پیتم کی وی یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ندی کی تواضع ذکر شو او حلم ذکر شو. بیا اور پسی سلورم شبیتم کی د تہجد ذکر شو. بیا اور پسی د خوف ذکر شو ربنا صرف عنا عذاب جہنم. بیا اور پسی ذکر شو ترک الاسراف والاقتار نب اسراف کے نب اقتار کے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. بیا ون نزاحه عن الشرك زان د شرک نه بچ ساتل والذین لا يدعون مع الله اله اخر دارنګي قتل نزان بچ ساتل د زنانا او ورپسې د توبه او د دروغ نزان ساتل دارنګي چا در سره زیاته او کو نو مافي کول دارنګي وقبول المواعظ قران او سنت بیانی کی نو نصیحتونه قبله والابتهال الی الله او بیا عاجزی سر الله لجڑا کول. امام قرطبی وی دا یو لسو صاف شو دا یو لصفتونه چې پچا کی دي نو دا قران فیصله دا اولائک یجزون الغرفه یو لسو صاف دي وی اولائک دغه صفتونه والا خاوندان یجزون الغرفه په بدله کې به ورکړی شي دای ته غرفه غرفه څه ته وی الدرجه الرفیعه اوچت درجه او غرفه په جنت کې هغه اعلی منازل او تویل کر روایت ذکر کو بما صبرو په سبب داغه چې دای صبر کړو او دا صبر پسې ګور صبر د الله په تابعداري صبر پسې د ګناهونو نه صبر پسې په تکالیف او په مصائب او دا میادو ساتي مخکې یاد کې وي موږ متقیان له امامان جوړ کی دینی امامت کې بخا مخا تکالیف راځي د چانه وساوري د چانه وساوري او خاص کر دینی کارونو کې داسې د زړه د ازارې دو خبره باوري د خپلې عزتای خبره باوري هدل ته ویلی چې دا غرفه به ال ورکول شي بما صبرو په دې خبره دی به صبر کوي او د دین د امامت سره صبر لازم نه الله رب العزت سوره الف لام میم سجده کې د بنی اسرائیل مبارک وي وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا ما دا غین دینی مشران جوړ کړیو او چې کله اې د صبر په صفت موصوف امامت وی غواړي نو بیا وسوک سوې سوک بسوې وای بما صبرو اولائک یجزون الغرفة بما صبرو دا کسان دي چې بدله کې باور کړی شي دای تاغه اعلی منازل په سبب دا چې دای صبر کړو و یلقون فیها تحیته پیش کولې بشي دای له پدی جنتونو کې تحیته بعض مفسرینو معنا کړی چې تحیا او سلام یو شعر او بعض یې تحیا او د سلام په منځ کې فرق کړی امام قرطبی وایي والازهر انهما بمعنا واحد ازهر تحیه ستوي البقاء الدائم والملك العظيم بقاء دائم ته تحیوی ویلقون فیها تحیتن پیش کول بشیدای له پدې کې تحیتن اغه دعا د بقا چې بس تاسو به همیشه ژوند دی دې کې به فنا ناراضی زوال به ناراضی د تحیه معنا علما ادا کړي او تحیه مبارکې تم وای پیش کول بشیدای له پدې کې مبارکی و سلاما او سلامنا ملائک بورت سلام کئی رب کریم بورت سلام کئی پخپل منس کی بیو بلت سلام کئی لکہ سورہ یاسین کی دا اللہ دا سلام ذکر را گرے سلام قولا من رب الرحیم دارنگی سورہ رات کی را گلی والملائکت یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار دا دا ملائکو سلام دے او یو بلت با سلام کئی سورہ واقعہ کی وئی وَلَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا هر طرف نہ بس سلام او سلام نو الله ورته جنتیانو ته سلام کوي خپل کې به یو بل ته سلام کوي ملائک به ورته سلام کوي وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا پیش کولې بشي دای له پدې کې تحیتن مبارکی تحیتن دعا د بقا وسلاما او سلامنا خالدین فیها امیشه بوی دی پدی کی حسنت مستقرن خیست دی دا جنت مستقرن زید قرار و مقاما او زید پاتی کی دو اللہم اجعلنا منهم بمنک و کرمک یا ارحم الراحمین دیدے کی دو غرفی بیان راغی دیبارہ کی روایات راغلی چی جنت کی غرفہ ستوئی تفسیر مظہری داغے بارہ کی دیدے کی روایات را جمع کری پا جنت کی اوچت او اعلی مقام اغیتا غرفات وی وهم في الغرفات آمنون. حدیث پاک کراغلی بخاری و مسلم شریف روایت تے. دارنگ مسند احمدم ذکر کرے ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وی ویدا جنتیان بوینی آغا غرف یعنی اغوچت و آلہ منازل والا سنگ بے گوری ویلک سرنگ پزمک سڑے ولاروی او چتلو رستور پا آسمان کی گوری کل پڑکو کی خکارشی والا او کلے دے نظر نغائب شی ندا با دمر لیو بدلو والا وی دمر لیو بدلو والا وی بیاوی لشو جیاد اللہ رسول چدا دمر اوچت اوچت مقامات ورکینو تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرهم دا با دا انبیاء علیہم السلام منازل بی برسوک بورتا نرسی گی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا والذی نفسی بیدیه رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین وی ولینا پاغ ذات میں دی قسم وی چیز ما روح دا غا پا دست قدرت کے دا با دا پیغمبرانو نے علاوہ اغا خلق وی چی صحیح مانو کے پا اللہ ایمان روڑے او دا پیغمبرانو تصدیق کرے یعنی دا با دا غی منازل وی دا انبیاء علیہ السلام منازل خوب دا دی دا پاس وی دارنگی او حدیث کی دا سے راغلی نبی علیہ السلام فرمائل ان فی الجنت غرفا یرا ظواہرها من باطنها و باطنها من ظواہرها وی پا جنت کی لوی لوی اعلی بنگلی دی او داغی ظاہر بد باطن نخکاری باطن بد ظاہر نخکاری نو صحابہ کرامو وی قربان لمن قالو لمن یا رسول اللہ داد چاند پار دی نبی علیہ السلام ورتوی داد آغا چاند پار دی لمن اتواب الکلام چی سوک د شریعت مطابق خوش اخلاقی سر خبری کئی خبر د غیبت نه دا د چغلی نه دا د مسلمان د سپکاوی نه دا د چا د زړه د ازارې دو نه دا د شریعت موافق ده لمن اتواب الکلام یو خدا چې خوش اخلاق وي و اطعم الطعام او د الله د رضا په بنیاد طعام ورکه و با تشپتی ری الله تا پشوګیرو په عبادتونو کې او خلقو د پراته وي دا درې صفات ذکر کړ خوش اخلاقی دا اللہ در رضا پا بنیاد غریبانانو لطعام ورکول او دا شپی خلق ودو دی او دے ولار دے او پخپل عاقبت بانے اللہ رب العزت تجاڑی پخپل عاقبت بانے اللہ رب العزت تجاڑی دارنگی او حدیث پاک کی دا الفاظ امراغ دی نبی علیہ السلام فرمائل تاسو لد جنت دا اغلولیو محلاتو او دا غید بالخانو ذکر نکو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل نو داغی ذکرو کی مالا عین رأت ولا اذن سمعت نسترگو لی دلی نغوگنو ری دلی منگوی اولین دا اللہ رسول او بیا منگوی دا بدچا دا پارئی ویلی منفش السلام چی سوک سلام خورئی ہر مسلمان لسلام کور کی سلام ہر مسلمان تا سلام دا اللہ دا رضا دا پارت وعام ورکول او دارنگی امیشہ رو جنیول دشپی مسکول او خلقو دوی نمونگا وید اللہ حبیب دا وسوک طاقت لری چا میشا دی روجی ٹو لشپ دی ولاروی نبی علیہ السلام وی زما امت دی طاقت لری او زرد چی خبر بدر لدر کر وی سوک چی دی عرور سر ملاو شو سلام پی واچولو یاغ سلام واچولو دا سلام واپس کو فقد افش السلام دا سلام پا معاشرہ کی خور کو او چا چی کنور وسنشتا خپل بال بجتے حلال تو عام ور کو او دا غید پاره منډو والا تر دی چې بچی ماړکل نو دم خیر خیرات وکړه ځکه لوی خیر خیرات د خپل بچو د پاره حلال رزق ده او چا چې د رمضان المبارک روجی ونی او په هر میاش کې بیا درې روجی نیسی نو بس دې داسې دی چې فقد دام الصيام د امیشه روجی ونی او چا چې نماز ختن مز په جمعو کو به د سبا مز په جمعو کو نو فقط صلى بالليل والناس نياما اليهود والنصارى والمجوس نماز ختنه د سبا مزي په جمعو کو ټول شپه بده په عبادت کیو لیکره شو خلق کو دي خلق سوق دي يهود نصارى او مجوس او د عبادت کو نو لائک يزون الغرفه بما صبروا دغه صفاتونه وعلى خلق هغه دي چې په بدله کې بور کړی شي دایتا الغرفه هغه اوچتی اوچتی بنگلې د جنت بما صبروا پا سبب داغی چی دی صبر کرو ویلقون فیها تحییتا و سلاما پیشکول بشی دی لپدی کی تحییتا دعا دبقا یا مبارکی و سلاما و سلامتیا خالدین فیها میشبی پدے کی حسنت مستقرن خیستد دا جنت مستقرن زید پاتی کی دو و مقاما او زید امیشہ دے رکی دو. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. دیر اس تو آیات مبارکہ لسوچ کوئی وی دے انسان قدر دے انسان عزت عند اللہ پدے دے چی دک ایمان وی دے دا اللہ تابدار دے ورنا وی کہ اسڑی کی ایمان و تقوی نشتا نو دا دی انسان و دا حیوان پا منس کی عند اللہ اس فرق نشتا. نو دا آیات مانا و قل او اے اے حبیب ما یعبأ بکم ربی اس پروان لری رب زما تاسو لپازاب در کولو لولا دعاؤکم کچرستاسو عبادت اللہ لنی. یو مانا آیات کی دعوی پروان لری سپروان لری استاسو پازاب در کولو رب زما لولا دعاؤکم یعنی لولا عبادتکم. زکا د انسان او د پیریانو د پیدائش مقصد سره وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کم شی چې ګوره د کم شی لپاره پیدای او هغه کې نه استعمالیږي نو خلق وې دا شی بیکاره ده. نو کله کې انسان د څه لپاره پیدا ده چې د ظاهر باطن سیرت او صورت اخلاق او معاملات د شریعت مطابق وي او د دغه موافق نه استعمالیږي نو بیا خدا او زناورو کې سفرق نشته. لولا دعاؤکم یو دا مانا وا. یا لولا دعاؤکم کل وای ما یعبأ بکم ربی پروا نکوی رب زما تاسو لپازاب در کولو لولا دعاؤکم کچری نوی بلل ستاسو اللہ لرا فقد کذبتم نبیشک تاسو د دروغ نسبت کرے دے اے کافرو دا اللہ عبادت و بندگی نکوی غیر اللہ ورسر را بلی و را مدد کوی فسوف یکونو لزاما زرد چشی با عذاب لازم دتا سو سرا فسوف یکونو لزاما زرد چشی با عذاب لازم دتا سو سرا. او دا ما یعبأ پا مانا دے سپر والری او بعض مفسرین دام وی چی دا پا مانا دے چستا سو سوزن سو قدر او قیمت زمان رب سر نشتا کچر تاسو کی دا اللہ عبادت دا اللہ بندگی نی او دا سد پارا چی پیدائی دا غید پارا استعمالی گئی نا فقد کذبتم بے شک تاسو دو دروغ و نسبت کرے دے فسوف یکونو لزاما نو زرد چشی بدا عذاب لازم دتا سو سرا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خیر نا برک بندے نو بندوات سورہ